شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. او بعد از مدت آقا کلاغ آمده برامون خبرهای خوب آورده. خب بگو ببینم چه خبرها. از نیکی خانم میگه، نیکی نیکفر، دختر خیلی خوب، خانوم، مهمون دوست، مهربون، به مامان باباش کمک میکنه، کارای دستی و هنری انجام میده، درساش هم خوب میخونه. بابا بهرام و مامان فاطمه و مامان بزرگ، مامان اشرف چقدر دوستش دارن، عمه نرگس هم همینطور، داداشش، بله، علی آقای گل که 8 سالشه چقدر خواهرشو دوست داره. چی آقا کلاغه؟ نیکی ما ترسوه؟ ها، از تنهایی میترسه؟ از سوسکم میترسه؟ نه بابا، دختر بنگلی این چیزا بهش نمیچسبه. اشتباه دیدی آقا کلاغه. ها، از علی هم میخوای بگی؟ بله، من که میدونم علی بچه مثبتی، شجاعه، تو خرید کردن به مادر کمک میکنه، تو کارهای فنی هم به بابا کمک میکنه، درسش هم خوبه، اسکیت هم عالی بلده. و چی؟ علی کارهای خطرناک میکنه، آتیش بازی؟ ها، فوری هم یه چسب زخم میچسبونه به محل زخمش. غذام خوب نمیخوره؟ نه آقای کلاغه، فکر میکنم در مورد علی جونم اشتباه کردی. برو خبرهای بهتر برام بیار. آفرین آفرین به این خواهر و برادر. ولی یه چیزی شنیدم، مثل این که با هم خیلی یک و به دو دارن. آه؟ نه، مطمئنم که اینم اشتباهه. من به عنوان عمه مریم روی ماهش رو میبوسم. علی جان، نیکی جان، خواهش میکنم که به قصه امشبمون گوش بدین که اسمش هست داستان گربه ها و موش ها. روزی روزگاری پادشاهی بود که به خوردن غذاهای خوشمزه علاقه داشت. آشپزا هر روز غذاهای جور و جور می پختن. اما همین که پادشاه مشغول می شد برای خوردن، چند تا موش کوچولو می پریدن روی میز و شروع می کردن به خوردن غذاها. پادشاه هم با دیدن اونها ناراحت می شد، اشتهاش کور می شد، نمی تونست غذا بخوره. برای همین به فکر از بین بردن موش ها افتاد و برای این کار با چند نفر از نزدیکان مشورت کرد. یکی از اونا گفت باید سوراخ موش ها رو با گل پر کنیم تا نتونن از اونجا خارج بشن. شاه به خدمتکارانش دستور داد تمام سوراخ هایی رو که موش ها اونجا حرکت می کنن با گل بپوشونن. اما این کار فایده نداشت، چون اونا بلافاصله از یه سوراخ دیگه‌ای می اومدن بیرون. تله موش هم فایده نداشت، چون موشا خیلی زرنگ بودن، زودی از تله می اومدن بیرون. یکی از مشاوران پادشاه گفت من در کتابی خوندم که سالها پیش در شهری تعداد موشا اونقدر زیاد بوده که مردم آسایش نداشتن. حاکم شهر هم اعلام میکنه که به هر کس که بتونه موشا رو از بین ببره 100 سکه طلا پاداش میده. یه روز مردی به شهر اونا میاد و به حاکم میگه که میتونه موشا رو از بین ببره به شرطی که او هم به قولش عمل کنه و 100 سکه رو بپردازه. حاکم قول میده. مرد یه نیلبکی داشته. با اون شروع به خوندن آهنگی میکنه. ناگهان از گوش و کنار شهر هزاران موش بیرون میان و دنبال مرد به راه میافتن. مرد وارد رودخانه میشه و توی آب میسته و نیلبک میزنه. موشام به دنبالش میرن. حاکم با خودش میگه این مرد که کار مهمی نکرد. فقط نیلبک زد. به جای 100 سکه 10 سکه میدم. مرد ناراحت شد و گفت ای حاکم اگه 100 سکه رو ندی من کاری میکنم که یک عمر پشیمان بشی. حاکم بهش خندید و گفت هر کاری دلت میخواد بکن. مرد شروع به نواختن آهنگ عجیبی با نیلبکش کرد. مرد نیلبک میزد و بچه ها بی اختیار گریه میکردن. همه شهر از صدای گریه بچه ها به لرزه در اومده بود. تا قصر پادشاه. پادشاه که دید همه ناراحتن و سه فرزند خودشم با بیتابی همش گریه میکنن، دستور داد اون مرد رو بیارن و پولشو بدن و راضیش کنن. پادشاه گفت حالا نیلبک سحرآمیز رو از کجا پیدا کنیم؟ در شهر جار بزنید که اگر کسی با نی زدن یا هر وسیله دیگری بتونه موشا رو از بین ببره، من 1000 سکه طلا به اون میدم. چند روز بعد مرد جوانی به قصر اومد که 2 حیوان همراهش بود. 2 حیوان با چشم‌های سبز و سبیل‌های بلند و پشم‌های رنگی. پادشاه پرسید اسم این حیوانات چیست؟ مرد جواب داد اسم این حیوانات گربه است. آنها دشمن موش هستند. وقت نهار همین که موش‌ها از سوراخ‌ها بیرون اومدن، گربه‌ها اونا رو دنبال کردن و چند تا از اونا رو گرفتن و لتو پار کردن. بقیه موش‌ها هم از ترسشون توی سوراخ‌ها خزیدن و جرأت نکردن بیرون بیان. پادشاه از گربه‌ها خیلی خوشش اومد و 1000 سکه طلا به مرد جوان داد. از اون روز به بعد هیچ موشی جرأت نکرد روی میز غذای پادشاه بپره. گربه ها بچه دار شدن و تعدادشون توی شهر زیاد شد. عزیزای من، خدای مهربون هیچ موجودی رو بی حکمت خلق نکرده. ما آدم ها هم باید سعی کنیم که به این موجودات آسیب نرسونیم. قربونتون برم که اینقدر خوبید. نیکی گل، علی عزیزم، امیدوارم که شما هم این قصه رو پسندیده باشید. تا فرصت بعدی، خداحافظ همگی شما.